فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن لغيستي لذلكين بميل وليبو أجوكتان كوسو دوادة برنامج كردو حواري سيادو هبين وليبا هدهان وكلياتك لغيستان ورباهين تي سلامي غاهي الفرقان قد بدا أدعا وكو لغيستان دونتان نوحا كمدا دقال ماان تكرد عيد دولاتك قربها ري كاسو دحمري عيدا مدى حركة مجاهدين تأل شباب عيدا مدى تابعسن دولاد فدرالك أسيدو كلي قد بدا أدعا وكو دغيسان دونتان برنامج كردو حواريسيادا وحا كميدا سيدي أمدا صوماليات كو يالان كرتا كيد أسي أيسان أغو نغلان إسبدالة عالم كرد عيا يا أبارها محا ساكا قلدن هابك أي بيري ليدا صومالي دا وحا أكيد ساتو أسيدو كلي قد بدا أدلو حواريسيادا كو دغيسان دونتان وحا كميدا أقوين يهاندا يا علومادا كهاليا تحانيا شيسا أما يحكمونو إسا صوتريا محو أقويهان عبد الله محمد كيري تحنا ياشاسي بقلال دادويناه أو حولها الزكادة نول لوغو قيبيه دقموين كجلبية أفمدو أي ولاية دا إسلامي قاه أي جبوينكا وحان سيدو كلاميشا كمرنين وراركي أقودن بيه أي عالمكا قد بداس أياد كو لغيسان دونتان انتاو صعدا برنامج كردو حواري سيادا كو سو دوادا مركلا إيا برنامج كردو حواري سيادا. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك قد بده رودع برنامج كأتكم قشين يقف فاحسن أي نجور لو يدين سجود بندرنا إن شاء الله بس مركان أي نكهر مرنا قد بك أجوه ريا برنامج ك دجال أيام ما تكرد عدلة كجرب هري كعاص أو دحمري إذا ما ده حركة مجاهدين تال شباب يا إذا ما تابع سن قوة دولة فدرال ك دجال كان أوها مد حوجن أي وحال سكو أديك سدي هوب كعروس إيه مد كفضود وحنا أو كرد عدلة كدق ما ده جرب هري قبل كج عيدا ما كترسان كوا حركة مجاهدين تا الشباب ايا وحا اي وير كو قادين عيدا ما تابعسان دولة دا فدرالكا كواس او كسوغنا دولات كا دقمة دا قرب هاري دقال كاو ان مدى السعودي ايا وحا لغو تشوي عيدا ما دي تابعسان دولة دا فدرالكا وحان لغو قبي غارينو عيسو يهي كويل وحان هالكاسي كودين تاي دمان عيدا كي غاريغا سارنا او كمي دي هاي اباندوليه ارركا كواد اي قرب هاري ننكاس او مغ daga dheere deeqow macalin qoole weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalintii shalay weerar qarax ah oo ciidamada dawladda federaalka lagu la beegsaday deegaanka oo dhigle looga gubay gaari tawa kaas oo ay wateen ciidamada dawladda federaalka. وهجاك ولي واحد دقيسان إيسان برنامج كردو حواري سيادة قيبه سهوري أيان إسلام رينا أسيدي أمد صوماليات كو يالان كران كيد أسي إيسان أغو نغلان إسبدالة عالم كرد عيا إيا أبارها محاسا كقلدن هابك إي بيري ليدا صومالي دا أهوح أكيد ساتو برنامج كبد قبك عنتد حلقة ديسي أغو دن بيسي أو سيقاره مهيم واه أيا عاوة سيدي دي في دنما كبحدي إذا عد إسلامي غاهي الفرقان وحيابها لغو سو قاطين وحا كمدها هابك الله كيت صدع انتدى. أمجادنا في الورى نحو الأعالي، مد الأيادي هنا اليوم طاب الجنى، مد الأيادي يزهو طريق الأمل بالعلم ثم العمل دون التمادي، مد الأيادي هنا اليوم طاب الجنى، مد الأيادي يزهو طريق الأمل بالعلم ثم العمل دون التمادي، أحلامنا أزهرت بذورنا أثمرت في كل وادي. marka laga hadlayo badqabka cuntada waxyaabaha ugu waaweyn ee ummadaha lagu qiimeeyo waa kaydka raashineed ee ay haystaan ummad aan kayd lahayn lagu ma tilmaamo dad amni cunto haysta kaydka waxaa loo sameystaa sababo dhowr ah oo kala ah sida soo socota in la isku diyaariyo musiibooyinka oo taxadar la qaato in la yareeyo cuntada jikada ku halaabaysa oo qiyaas saxan la qaato in cuntada laga ilaaliyo xayawaanka iyo cayayaanka cuntada waxaa loo kaydiyaa dhowr nooc waxaana kamid ah in gasacado laga shado miraha iyo khudaarta in la qaboojiyo oo meel cimilo ahaan qabow la dhigo in dhulka lagu duugo bukaar ahaan in fustooyin ama haamo lagu shubo in baqaaro ama guryo la geliyo kaydka waa arrin ay aad u boorisay shareecada islaamka waxaana inooga warramaya sheikh abdul ilaah badqabka cuntada horta waxa loo yaqaan kaydka arabta waxa loo yaqaan luqad carabiga ah idikhaar baa loo yaqaan kayd luqada waxa weeye waxa looga jeedaa marka waxaad u qarisid oo dib ugu dhigatid waqtiga xaajada biri baahida iman doonta saad ugu beegtid oo kaaga gudbanaado taas diintu maxay ka tidhi nabigu aad buu maaragtay arrintaa waa ka hadlay wuu ficlanna wuu sameeyey oo saxiix albukhaari baa waxaa ku soo aroortay an caaisha radiallahu canha qaalat kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yudakhilu liahlihi quuta sanatin nebigu sal allahu alay slam wuxuu ahaa kii u kaydiya xaasaskiisa waxa ay sanad ku noolaan lahaayeen u kaydiyu ahaa wa qaala sala allahu alayhi wasalam isagoo saxaabigii maaragtay la talinaya waa saxaabi rabay inuu xoolihiisoo raba maalya wasiyo dardaaran isagoo xanuunsanaya kaas wuxuu leeyahay inaad ubadkaaga ka tagto iyagoo haysto oo baahi la baa ka khayr badan inaad ka dhimato ka tagto iyagoo fuqara ah oo dadka saxaabada u hoorsanaya xadiiskuna waa mutafaq aleyh marka kaydka islaamku waa ogol yahay waana mashruuc waana nebigu waana sameeyey waana booriyey marka shayga la kaydsanaya waa maxay shayga la kaydsanaya waxa weeye wixii ka soo hadha nafaqadaadii iyo waxaad ilahay horta ula baxday iyo xuquuqdii ilaahay iyo zakadii iyo markaad ka bixiso heerkaaga aad ka nafaqayso iyo wixii xaq ugu lahaa iyo nafaqadooda kugu waajibtay wixii faa'ida ayo wey waxa weye la kaydsanayo dib loo dhiganayo laakiin maaha inaad bukhul dartii dadkaagii oo baahan wax iska kaydsatid ama adigu xaqa ilahay lagugu leeyaho aan zakadii iyo iska bixin iyo wixii lamid aha aad wax iska urursato kaa waxaa leedahaa kaas wax fiican maha waa bukhul weeyaan wa kanzigii isaga laga dayriyey oo waladiina yaknisuuna dahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi waa tay ahayd nimanka waa cadaab loogu bishaarinaya taa lama rabo taas waa bukhul waa manhiyu canhu laakiin waxaa la kaydsanaya waxa weeye alfaa'id dheeraadka weeye alfaa'idu min alkasab bacda alinfaaqi markaad la baxdid wixii xaq ugu lahaa xaqii iska bixid xoolaha wixii soo hadha israaf lama rabe waad kaydsanaysaa waad dhiganaysaa sheegaasaa noqonaya midka la kaydsanayo ama istismaarka iyo maalgelinta lagu samaynayo oo waqti alxaaja si looga baxo waana arrin waajiba oo wa akhdu alasbaab asbaabti waad qaadanaysaa birisaadan maarata ugu soo dhicin meel cidlaa ayaad qaadanaysaa sidoo kale racyadu xaq waxay u leedahay qofka ninka raaciga iyo mas-uulka xaq waxay ugu leeyihiin inuu dhaqaalaha uu maaragtay u dhaqaaleeyo oo u kaydiyo oo noloshooda maaratay wixii waqti xaaja wax u dhigo wax u kaydiyo kayd bay dowladdu u baahan tahay nusuusta ka hadlaysa arrintaas ee boorinaysa haddaynu wax ka soo qaadanno ilaahay wuxuu leeyahay walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik walaa tabsudhaa kula albast fataquda maluuma maxsuura gacantaada ha ka dhigin mid qoortaad maaratay waba saasa oo aadan waxba aadan bixinayn hana saahna ha u fidinno wax kasta ha dhiibin wixii kusoo galaba maanta ha bixinin marka hadday taas dhacdana waxaad noqonaysaa mid maluuma maluum oo dadkaaba xataa kula yaabaya oo lagu odhanaya ninkan xoolihi iskaga cayaaraa lagu leeyahay maxsuurna waad noqonaysaa xasra iyo nadaama iyo shallaytan baa ku imanaya xoolahaagii o dhan markaad si cayaara u bixisid ama si degdega u bixisid marka waa laga digay taas wasadii ayaa fiican islaamka waxna la bax waxna la hadh suldaan maxamed garyare oo ka mid ah aqoon-yahannada soomaaliyeed waxa uu ku talinayaa in soomaalidu ku dadaasho kaydsashada cuntada isaga oo tusaale u soo qaatay sida ay qadiyadan u fahmeen dadyow aan muslim ahayn oo qarni ka hor cawaan ahaa jawaabtu waxa weeye dadka beeralayda baa garanaya dadka beeralayda waxay samaysteen waxa la yihahdo bakaar ama maaragtay meel lagu kaydiyo cuntada si loo adeegsado xiliyada aan dalagu soo goonay abaaruhu jiraan ama ay roobab ku maqan yihiin hadduu yahay beeraha waraabka ah hadduu yahay beeraha aan waraabkeen ogyadana oo la beerayo xilliga aan wadaarta ama sisinta iyo saliidda ayagu ahayn cunto quutadulliga ama cuntooyinka loo baahanya microbeska waa la kaydiyaa oo runtii soomaalia waa kaydisaa caalamkuna waa kaydiyaa dowladaha caalamka ayaana kaydiya markay noqoto yurub oo kale oo barna waa kaydiyaan barna maar dadka suuqaa lagu sii daayaa si aan siciirjab suuq jab ugu dhicin cuntadii lasoo saaray waa ninkii beeralaydaa waka saarin cuntadiina loo helo marka ujeedo kastaa lagu fuliyo aakhirka laakiin in la kaydiyo cuntadu ama cuntadu maaragtay la kaydiyaa way jirtaa waana mid loo baahan yahay beeralaydu waa yaqaaniin haddii ay helaan maaragtay tasiilaadka ama imkaaniyaadkaas ay ku kaysan karaan cuntada cuntada waa la keydiyaa wana keydin kara bakaal ayaan loo qodi kara oo hadda waxa laga yaabaa inaad jidda gobolka la joogto haddii noqoto wooyiga ama galbeedka ama comfort ama bariga inay kala duwan laakiin anoo radhooday comfort baan ahay bakaal baan u jirnaa halkaas loo keydiyaa xilliga abaartana waana sunnadii uu sameeyay calay salaam martay nabiga isu calay salaam waa in toddobada abaarood toddob sano abaartahay iyo toddob sano abaarqadahay oo cuntooyinka la keydiyay dabeena la martay la cunay mid ka mid ah abaarihii soo wajahay dalka wuxuu Allaah ummadda ku badbaadiyay kaydkeeda iyo isgarab qabashadeeda sidaa darteed wuxuu Dr. Xanafi ku talinayaa in taariikhdaasi waayo aragnimo laga qaato abaaraha waxa soo celceliya la yiraahdaa koow kayd la'aanta Soomaaliya hadda malihna anaga baqaar waaweyn oo xilliga barwaaqada ee beeraha baxaan meel ugu kaydi ma qabna anaga waagi dawladda siyaad baray waxaan xusuustaa wasaaradda beeraha qayb kamid ee radii jiray ADC ali jiray ADC waxa la jiray baqaar waaweyn oo beeraha markay soo go'aan raashinka lagu kaydsado oo xilliga abaarta loo baxsan jiray abaartii daba dheer oo kaleeto waxa loo baxsaday waxa uu badnaa kaydki la sameeyay ADC Johar oo kaleeto Shalaanbood oo kaleeto dul beeradku waxa la sameey jiray baqaar aad waaweyn baa la sameey jiray waxa jira Soomaaliya aqoon la'aan ayaa jirta waxa muhiimka ah ee la rabo in marka hore la beerto Soomaalida ma beertaan waxa muhiim ah oo wadan walba focuskiisa saara waxa la beeran siyaasad waxa ku dhisan tahay qooto daruuriga waxa la cuno ee dadka cunaan anaga waxa la marka inaan xoog saarno ilaa hadduu roobna si ama wabiina siyo in targetkan uu noqdo galeeyda moordiya digirta salbukada cuntada noo kaydsami kara ee qooto daruuriga ee loo baxsan karo abaar iyo aanab in xoog la saaro marka waxa u baahan tahay dadka wax beerana guideline la siiyo waxa muhiimada loo sheego birmaadkii oo dagaalkeen waa beera loogaade boqol ba ninkii raga magii laga bilaabahay adoo bila dhameysay jinka bariday waa eebe bir afliyo awoodaada waa lagu bislaystaa looma baahna Soomaaliye baran doqoneede onad beera falataan waqtiga kuma biraydaane waxaad beegataan iyo badad ku inda taagtaan xoog baqilna baadiyo hunguri looga bogi waayo bogga kuma mushaacaan biyaan dhaan ku soo fulina shaxbaan anigu ka badiyay iyo turub la baandheeyo iyo baar jalbeeb laga fadhee buuri la fuufo baabuur cade lagu socdiyo baara xiga qaadka saddexduba hadday baabaan baaba la furaane reetigeed maqadiyeen bulshadii beera fala faa'iidooyinka kaydka waxaa ka mid ah in ummaduhu u baxsadaan haddii cunaqabatayn la saaro waxaana tusaale kuugu filan Muqdisho oo u adkaysatay go'doon 40 sano ah oo uu gumaystihii Portugiisku saaray markaas waxaa loo baxsaday raashinkii kaydka ahaa iyo xoolaha oo marna hilibkooda la cunayay marna caanahooda la cabayay waxaana uu aqoonyahan oo heliya ka warramaya sida uu kaydku hodankaasi muhiimka ugu yahay Soomaali kayd raashin oo la isku halleyn karo ma leh marka laga reebo bakaar bakaar meelaha qaar oo aad isaga yar raashimaha dibadda laga keeno nakuma filna waddanka mana dabooli karaan baahida waddanka mana la isku halleyn karo mararka qaar waxaa dhacda iyadoo maraakiibtii ku soo xigay raashinka marka la keenay aysan dalka soo gaarin ayaa noocyo oo raashinka kamida ay go'aan dal hadii uu raqabteen la saaro wuxuu ku samata bixi karaa inuu kordhiyo wax soo saarkiisa iyo dhaqashada xoolihiisa iyo khayraadkiisa kale kaydna sameesto israafkana iska yareeyo tharawaadkana si siman oo cadaalad ah u qaybsado sidoo kale inuu diyaarsado duruuf ama turuq uu kaga fakan karo raqabteenta oo wax walba ku heli karo wararka qaarkood waxaa dhacday in raashinkii iyo badeecooyinkii kaleba laga heli karo caalamka laakiin laway waxa lagu soo qaadi lahaa maraakiibtii diyaaradihii sidii ba dhacday asmadaan koronada maalmahaadii hore sidoo kale inuu ku xisaabtamo waxa gacanta cadawgiisa ku jira sida ganimooyinka iyo waxa la midka wajucla rizqi tahta dhilli rumhi habka ay Soomaalidu u kaydsato raashinka waxaa ku jira qalad xagga caafimaadka ah oo ay tahay in dadku ay ku baraarugaan sida uu sheegayo Dr. Xanafi isaga oo soo bandhigaya noocyada ugu fiican ee wax loo kaydsado cuntooyinka ama badarka ama raashinka la kaydsado anaga taqliid ahaan bakaara ayaa lagu kaydiyaa bakaaraha lagu kaydiyo waxaa ka dhacay heerkul aad u sareeya iyo huur fara badan ama umidity wax u yaqaanaan huurkaas iyo kuleelkaas badan ee godka hoostiisa ka dhacayo waxaa ka dhasha cudurada beerka aad u waxyeelay oo khatarta ah waxaan loo yaqaan hepatitiska noocidiisa kala diisan A B C oo qaarkood ay kansar noqonayaan ayaa ka dhasha marka cuntada saas loo keydiyo. Waxa kale oo cuntooyinkaas ku dhasha marka huurkaas iyo umitaas iyo kulaylka ku dhacaan waxaan loo yaqaan fangiga oo isagana maaratay systemkan neefmareenka iyo caloosha waxyeeleeyo. Hepatitiska B marka wuxuu keenaa dadka masagadaas cunaa la keydiyay ee muddo ku jirtay inuu beer ka bararo ama beerka qolof ay ku sameysato kansar noqdo oo beerkii shaqada gabo. Cuntooyinkaas marka la keydiyo baqaarada ay xumaato waxaa lagu gartaa waxay soo saareen shiir iyo urbay soo saarayaan marka la kariyeen dhadhankoodu waa xumaanaya. Sidaas daraaddeed waxaan dadka kula talinayaa in badarka fuustooyin ama haamo waaweyn loo sameeyo lagu kaydsado, taasoo yareynaysa huurkii ee heerkulkii yareynaysa cuntadiina faraash ay noqonayso laga isticmaalo. Haamooyinka ugu fiican waxaa leedahay waa haamooyinka laga sameeyo shamiitada balaa hadda waaweyn oo anaga aan ka samaysan biyaha ku shuban oo kale oo shamiita ka samaysan, fangigiina ma geli karo, kuleylkiina way yareynayaan. Haamooyinkaas in lagu kaydsado ayaan ku talinaynaa insha Allahu ta'ala si looga fakado hepatitiskaas oo khatarteeda leedahay. Fuustooyinka ka waran iyagana ma lagu kaydsan karaa? Fuustooyinka lagu kaydsan karaa haa, haddii marka hore nadiifiyo oo waxyaabihi kimikalska lagu keeno ama shidaal ama nafta lagu keeno laga bixiyo aad bay u fiican yihiin, bakteeriyada ma geli karto. Kaydku ma ahan oo keliya raashinka ee waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah taasoo dadka Soomaaliyeed la gudboon inay ku baraarugaan sida uu sheegayo Injineer Maxamuud. Soomaalidu kayd hadduu ahaan la raashin ama dahab midna male mana ay yeelan, waayo kuma ay talagelin ummadda bilowaadniga ahu waxa soo socda waa ku tala galaan. Maanta hadda raashinna ma jiro, dahabna ma jiro. Intaas waxaan sii raacinayaa, maantana xaaladdu way ka sii duwan tahay oo dollarkii maanta inflation baa ku dhacay, deflation baa ku dhacay, hyper inflation baa ku dhacay, waxyaalaha la yiraahdo yaa ku dhacay dollarkii. Waxaa dadku ku samata bixi karaa oo keliya kayd inuu leeyahay, hadday dhaqaale tahay, hadday dahab tahay, inuu kayd leeyahay. Sidaas awgeed ummadda Soomaaliyeed ma aha inay ictimaado ee dollarka inflationka socda sidii Jarmalkii 1922 dhulka ku dhacay, meeshaasoo kale ayuu marayaa maanta dollarkii caalamka ka maraya. Sidaa marka inaan lacag ka dhigano dollar ma aha waxa weeye inaan lacag ay leedahay ummadda Soomaaliyeedna ay hesho, dahab ay leedahayna inay hesho, cunto iyo dhaqaale ay leedahayna inay hesho, wax si kale oo ay ku noolaan karaan oo kaga bixi karaan dhibaatada maanta jira ma jiro. Dahabku waa lacag aan isbedelin oo mar walba muhiim ka ah dunida oo dhan. Sidaa darteed, hadday bunuugta ku taalo malaayiin dollar, waxaa kugu filan in daqiiqad gudaheed uu isbedel ka dhaco dalka Mareykanka. Lacagaha elektroniga ah ee telefoonada lagu shubto waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaaro, sidaa darteed ayay aqoonyahannadu ku talinayaan in dadku aysan kaydkooda ku aaminin qalabkaasi. Ustaad Jaamac waxa uu soo gudbinayaa talooyin looga gaashaaman karayo khasaaraha lacagta moobaylka waxna lagu kaydsan karayo. In mar qura uu lumo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed waana wax dhici kara. Tusaale, lacagta elektroniga haddii maanta waa waxa kaliya ee lagu kala ganacsado ama wax lagu kala iibsado magaalooyinka. Dad magaalooyinka waaweyn Muqdisho aragtid, Boosaaso, Hargeysa, Burca, meel kastoo aad tagtid waxaad arkaysaa lacagta kaashka waa yaraatay. Ninka mobaylkiisu wataa waxa waaye lacagtaas elektronig u isticmaalaya. Meelaha qaarkood shilin Soomaali waaba la iskaga tegey. Marka taasi maxay ku tusaysaa? Taasi waxay ku tusaysaa haddii mar qura elektronigan uu dimo in reer subaxdaas qurac raadsada in la waayo, taasi way keeni kartaa. Marka waxaa loo baahan yahay maahmaha Ingiriiska dhisaysa don't put your eggs in one basket, ukumahaaga hal dambiil ha ku shubin. Oo waxaa loola jeedaa haddaa ukumahaaga hal dambiil ku shubtid oo ay ka jajaban wax kuu soo haraay malaha. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay insha Allah elektroniga oo adduunka horumar uu sameeyey waa la wada isticmaalaa adduunka oo dhan, laakiin dowladahaas isticmaala waxay leeyihiin maxallaha insurance ay ku jiraan. Macnaha waxa waaye waa damaano qaada haystaan oo waddankoodii burbur ma haysto, lacag xaanshiya haystaan, waa isticmaalaan dahabay heystaan. Oo waxa arkaysan bangiyada iyo darbiyada in lagala soo baxay lacagta xaanshida ee hada la isticmaalay meel kasta wax lagu gadanay, waxa elektroniga isticmaalay waa wax yar. Marka waxaan dhihi lahaa elektronigana laga ma maarmeeyo lacagta badan oo la gashanay, bal in laga aayarsado oo lacagtii dahabka iyo beeraha iyo khayraadka iyo waxyaalaha macnaha birka maalin loo aayi doono xoolaha iyo waxaas in la geliyo. Waa insha Allah inta badan lacagtaasi aad isla soo control. Mid kale ummada Soomaaliyeedna ay hadda isticmaashay lacagteedii ayaa dhumaysay, shilinka Soomaaliga ayaa qadka bixi doon. adiga dabcan waad isticmaashaa hadda lacagtaas elektroniga mobile ayaad hadda isticmaalaysay, lacagta ugu badan ee aad u ogashahay waa intee? Wallahi aniga mobile waa isticmaalaa insha Allah, waxay nolosheyba ka mid noqotay, laakiin lacagta ugu badan oo aniga aan maanta hadda jeclahay inaan u isticmaalo $100 ka badan ma ogoli inaan u isticmaalo. Wixii kale waxaan waraaq xanshaan saga dhigtaa oo meelahan iska dhigtaa, sababtoo ah xataa waxaan marmarka qaarkood aan sameeyaa mise aan marmar ku fikiraa inaan lacagti sarafto shilin Soomaali u beddelo, sababtoo ah EVC-gi wuxuuba keenay xataa baqiilnimo keenay. Ninkii maskiinka oo toogsanay hadduu ku soo maro waxay sii ku dhaho waxaa leedahay lacag kaasha ma hayo, sababtoo lacagteed EVC-gan ku haya loo sii daagan ma gadin kartid. Ugu dambeyntii waxaa jira talooyin uu soo jeediyey aqoonyahan Wehliye, kuwaasoo guud ahaan kulminaya tiirarka badqabka cuntada. Talo guud: in Allah laa yugayru maa biqowmin xataa yugayru maa bianfusihim. Ilaahay ma bedelo ummad waxay ku sugan tahay ilaa ay naftooda bedelaan. Ummadda Soomaalida waxaan daarmaynaa iyo nafteenaba in Allah laga cabsado, diinkiisana ay u soo noqdaan, bartaan, ku camal falaan, dhagaraha cadowgoodana ka feejignaadaan. Waddankeenu waa qani, wuxuu leeyahay dhul beereed ballaaran oo ku habboon beerashada, biyo fara badan, cimilo wanaagsan, mawaarid bashariya. Tirada ugu badan dadkeenu waa dhalinyaro, in la maal gashado, mashaariic hore dib loo kiciyo, kuwa kale la soo kordhiyo, in waddanka la keeno warshado nooc walba ah kuwaasoo lagu warshadeeyey waxsoosaarka xoolaha iyo beeraha. Waan hubaa in ganacsato badan oo dalka iyo dibadihiisa jooga oo haddana maqlaaya ay haystaan dhaqaale lagu samayn karo waxaas aan soo sheegnay oo dhan. Waxaan u sheegaynaa dhulkii laga hirgelin lahaa mashaariicdaas waa wilaayadka Islaamiga ah, waxaa ka jira amni la isku hallayn karo, mashaariicdii hore ee waaweynaa ee waddanku lahaana ayagii ku yaalaan. Imaada maalgashada ka faa'iideysta soale, haddii raashinka dibadda nooga yimaado oo hal mar istaago, sabab kasta uu istaagee dagaalo, maran biyoojada oo xirma, korona, cudurro kale, isbedel ku dhaca cimilada badaha kowkabka, inaan diyaar u nahay inaan la tacaamulo oo aan haysano aaliyadii aan kula tacaamuli lahayn, lana tijaabiyo aaliyadaas asmada ka hor. Intirakoob lagu sameeyo dalaga kasoo ga'a dalka xilliyada wax soo saarka, kadibna isu dheelitiro raashinka dalka kasoo ga'a iyo kan dibadda laga keeno, iyadoo bulshada lagu wacyigelinayo cunidda quutul wadaniga. الصباح نشعلون قسمك خطاوين الشغف نسعى لتحقيق الهدف بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهقاق. Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, ayaadna kala socotaan aqoonyahanada iyo culimada ka hadlaya taxanayaasha saa ama yaxkumuun ayaa isa soo taraya. Aqoonyahanada taxanayaashan ka hadlay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamed, isagoo wareysi siinayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa waxa uu isdulistaa ku sameeyey xalaqaadkii 12-ka ahaa ee ay baahisay muasasada Al-Kataib, kuwaas oo loogu magac daraysaa ama yaxkumuun. Soo dhowow aqoonyahan Cabdullaahi, maanta idaacadda Al-Furqaan aad soo booqatay, maxaad doonaysaa inaad ka hadasho? Bismillah, alxamdulilah, wabihi nasta'iinu calaa umuri dunyaa waddiin, wasallahu calaa sayidina Maxamed wa alaa alihi wasaxbihi wasallam ajmaciin. Waa dhowahay, baarakallahu fiikum, jazaakum allahu khayr. Xaqiiqatan waa saad tiri oo maaragtay waa soo booqday, waxaana xoogaa maaragtay booqashadaas iyo weheliyey inaan bal silsiladii maaragtay Kataib saa ama yaxkumuun ciwaankeedu ah, bal wixii igala gudboon iyo xaaladeeda iyo wixii maaragtay inaan bal wixii maaragtay ii muuqda ka iraaho oo kulley caqligayga iyo ra'yigayga. Naam, runtii silsiladaasa maaragtay aad ee dhaqaajisay, soo jiidatay wax badan. 12 xalqadood marka inaan wax uun ka iraaho ayaa maaragtay xoogaa igu warwareegtay. Wahagaag, marka maxay kula tahay silsiladahaasi ciwaanka iyo muga uu leeyahay iyo xaalkiisa haddaan yara eego? Inta anugu maaragtay aan rogrogay calaa xasbi macrifatii, horta saa ama yaxkumuun waa dhammaad aayado weeye 4 ah oo qur-aanka ku jira, 4 meel baynu ku soo aroortay. Meesha ugu horeysa waa suuratu Al-An'aam aayadda 136-aad, iyo suuratu Naxli aayadda 59-aad, iyo suuratu Al-Ankabuud aayadda 4-aad, iyo Jaafiya aayadda 21-aad. Afartaad suuro ayay horta ku soo aroortay saa ama yaxkumuun, alaa saa ama yaxkumuun, alfaadda saa ama yaxkumuun meentaas runtii markaan anigu caqligayga iyo aqoontayda rogrogayna waxaa cajabiyey doorashada sida loo doortay yacni dhammaadka aayadda maqdaca yaroo kooban oo aayadda gebagebadeedi ah iyo sida laysu saaray yacni istaarkii aflaamtii ka soo baxday iyo say iskugu sargo'nayd ayaa hortay soo jiidatay. Markaan fiiriyey afarta suuradoodba waa afar suuradood oo maki ah. Markaan dib u sii eegay afarta suuradoodba waxa ay ka hadlayaan oo aayaadkaas aayadu waxay ka hadlayeen oo ka wada horreeyey ama ka dambeeyey shirkigii. Shirkiguna waad garanaysaan oo waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo xukunka allah iskale inay xukum ilaa lilahi amar allah tacbudu ilaa iyaaw. Marka waxa weeye waxay iskugu sargo'nayd si cajiiba yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala marku saa'a xuma oo xumaan badanaa weeye macnuhu ma ay xukumuun. Marka runtii markii la fiirsho waa wax yacni sida maaragtay yacni soo qur-aanku maaragtay cajiib ahaa, haddana sida loo xulay aayaadka la ikhtiyaaray iyo ciwaanka la siiyey yacni kulli waxaa aad maaragtay ii soo jiitay habdhiska loo maaragtay isa saaray iyo sida loo diyaariyey. Maxay kula tahay silsiladaasi saa ma yaxkumuun inay ka bedeli karaan ciddii ay ku wajahneed? Waxaan isleeyahay xabada wax bedelka dadka ay ka bedeli karaan waa 88 bilisbat 99 wey. Maxaan u leeyahay saas? Sida waxaan u leeyahay dad badan waa la xariiray, dad badan idaacaddan ka dhagaystay, kuwa anigaa la hadlay oo idaacada maaragtay xamar jooga oo wareystay oo irbal ka warrama yacni ta'siirka iyo tabdiilka iyo takhayiirka aflaantaasi ay samayn karto iyo wax dadka. Runtii dadku waa kala duwan yahay, nin baa wuxuu igu yiri waa bilaa tacliiq, yacni xaqiiqatan si loo caliqo ama si looga hadlo ama si looga jawaabo waa la garan waayo yiri. Sababtoo ah markaad fiiriso yacni waxaa la yidhaahaa soomaalida waxay ku maamaadaa hadal maxaa hadal aan markhaati lahayn iyo hilib aan midi lahayn labadaba waa lagu margadaa. Yacni ma ku deeqayaan, ma ka dhargi kartid, ma dhadhamayaan. Hadalku marka markuu leeyahay isagoo aayaad iyo axaadiis iyo diin lagu caliqay iyo haddana waxaa lasoo qaatay culummadii yacni dalkan iyo dadkan u ahayd madaxa iyo maaragtay hordhac iyo horjoog iyagoo wada tafsiirayo aayaadka Ilaahay iyo maxaan ku yidhaahdaa kitaabka iyo culummadii hore salafkii aqwaashoodii iyo diintiisay ahayd. Marka kulli waxaan isleeyahay taqyiirka iyo fahamka iyo hanuunka qof waliba waa meesha Ilaahay u geeyey. Wax badan badan badan badan ayaa lagu hanuunay, wax badanna way taqyiirin karaysaa. Waana runtii wax adag weeye maaragtay inay wax badan bedeleyso qofkii Ilaahay wax la doono caqlina leh oo caqligiisa si saliim ah oo fikir oo nadiifa uga fikira oo isaga oon cidna fiirinin yacni hawana fiirinin raaco waxa la sheegay. Ilaa waxa la keenay waa wax documentary wey, wathaaq oo yacni biyo kama dhibcaana laga soo bilaabay lixdankii yacni 59 ilaa miyoomin ilhaada baa la keenay raggii oo hadlaya waan dhegaysanay. Marka waxaan la dhihi karaa taqyiirkeedu waa aad iyo aad ayuu u sarreeyaa. Muxuu yahay marka hadda dardaaranka kusoo gebagabeynaysid oo aada u soo jeedinaysid ummadda Soomaaliyeed? Ummadda Soomaaliyeed hadal uma harin oo waa lala hadlay oo wax cad baa la tusay, wasaaiq maaragtay xaqaaiqaa la tusay, hadday culummo noqon lahayd kuwa dalka iyo kuwa dibadda ah. Runtii barnaamijka iyo sida loo diyaariyeyna dhan walba markii laga eego waa dhammaystiran yahay, dhinaca maaragtay waqtiga, dhinaca isku sargo'naanta, dhinaca wasaaiqda iyo dokumentiga la keenayo, xaqaaiqda halka kulli dhinac walba waa biyo kama dhibcaan. Xaqiiqatan waa biyo kama dhibcaan. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed kulli qof waliba asaga iyo qabrigiisa iyo qiyaamihiisa iyo maalinkii xisaabkiisa su-aashiisa, laakiin wax ma harine. Waxaan dhihi lahaa horta qofkii dhegaystay mar kale ha dhegaysto hana ku ceshado, qofkii aan dhegaysanna ha raadsado hana dhegaysto, meel walba laga helaa waana la helayaa waana buuxdaa la yiri. Waxaan kaloo dhihi lahaa culummada caqligu ay maaragtay adduunyada dhaafsiisay oo og inay arrinta dib u eegaan iskana fiiriyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxba kagama tegin, reer binu israa'iil buu nooga sheekeeyey siday u doorteen adduunyu oy aakhare kaga tageen iyo inay ilaahay kitaabiisi iibsadeen iyo aayaadka kulli, ayagana waxaan dhihi lahaa dib ha isugu noqdaano. Waxaan kaloo dhihi lahaa ummaddu xaqa iyo baadilku ma sinne, xaqa ha taageerto hana aragto xaqu waa cadyah, baadilkuna waa cadyah, ilaahay baana caddeeyey. Runtii raggii soo saaray saa ma yaxkumuuna dadaal dheeraad ay bixiyeen, jazaahumullahu khayra aljazaa, إلهي أبال كوضة إماركتي جسودة وينيو يوم الله ينفع مال ولا بنون إن يددك وعديين أيان مرقاتي كنهي ددكنا وحانو ليه لهين إن يرنت أيضا أي آد إسكغفيريان ويهوس ولكتان ومدو وعوي آياتك إيا حديثة إيا دينتا الله شاقي وانك بدن لما أركوه علمي يلقوك السومين علمو أن ربانيين هين أن خدمين آياتك يعني وحيابا عجيبك وكموقني كل علماء أقواشه دي أو وضم موثقه أن لقبين شيئين أو لقبين أورن أو وحيابا القدرين أو وحيابا القدرين يا موقضة مركا تدكو وحاندي لها أرنتاسي لقو لاب الدلولو حكو الدراسيانو إلهي سبحانه وتعالى حكو أنفعو وبالله توفيق بدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاج ولي واحد دقيسان إيسان برنامج كردو وحوري سيادة إذا عد إسلامي قاه أي الفرقان أي أنك لسعطان مانتا ولاية إسلامي قاه أي جبوينك وحا مركلا لغا قيبية حولها زكا النول وحان زكا قيبين تان أي كدع دي دقموينك جلبية أفمدو يدون أي كفا إذا استين دوينك لدوان أقار كم إذا هددك اللي سيا زكا أي ورباهين تاوغا ورمي الدرين كودا بسم الله أنا هو محمد محمودة ومحافرة در ليرة مانتي مالنا معوايي وحالي سيه صد النيف وإرية وسكيه ننكي إلهي كواجب يالا لغا سوغالي أنا قرو وحلاان هاين اللي سيه الحمد لله مانتا شلح حول ملاهين مانتا حولان ليه الحمد لله ولا يدا كر الله ودقا يغا إسيين أنا قنا هدي اللي كورو يا الله إبركيو فرحت وفرحت كبدان ما مانتو كلام ما بجرتبا شلون إني ما نحول هاي السنة بيرجع حول اللي سيه وركيس إسكبدة وأنتي صدق النافو إيري عيار عيار ما حول حاس سكدا سكدا إذا هدي إلهي يراه إنك سيد بيرجع بري فخري هو مسكينة إنك مسكينة هو ما أنت ماشي إيجي جوكته إيجي جوكته أنا أنول سكسي حاله هدي الله يكون يا الله نو بركة هدي إلهي نفط نوجارسي مركو هرا ودنا إسكح وقستها أو إسكح حابة قرطها ماله يساعد اللي يكون رأي قريه إسكح سو قرطها ماشي عقيس وحوجه لا ياه قط كيس كره سدنا هاي ما أنت ولا يجر ورمجر ما أنت ما أنت هو مالن إيد سوق وحليرة وحون نلاشي ده إيه هذا وحلوسي هرتوا تكون ولاه لكن ولا دقاليها ولا يجر warka wakaas xoolo xoolo ma biga baa ha markii horeba hadda xoolo waa laheen laakin xoogay hadda waa la xoolo yiri xoolo waa alxamdulillaah markaa waa uu internet la fiirshaa noola gartay islaanka gacanta soo qabteen kor allah u dhigo xoolahaas inta allah ku faral yareeyo laga soo gooyo waxooda allah u barakeeyo ununkana waxeen waxe nala sii hadii la kuuro mudanahaydi aan allah noo kordhiyo waxaa faraxsanahay shan neef oo geela liisi ahmed cali salaala ali raada shal ma haysan maanta liisi waa macnaha waa maxay ahay islaamka kor allah ka dhigo ha zakiyada oo waajibaadka macnaha oo rukn min arkan islaamka kamid ah marka insha allah taala aad iyo aad aan ku faraxsanahay boqolki boqol insha allah taala mujahideen tagaantooda kor muslimiinta islaam meel kasto joogan in macnaha ilaahay guul asiyo gaaladan in islaahay hoojiyo oo wax walba oo balaay dhan iyo imtixaan dhan isku dhaco ee helexanto waxa ay qorsheysan in aan dhaqaale sidoo kale birri kamaal macnaa in haddana sidoo kale ee waajibaadka macnaha ee aan macnaa duruufeed iyo nolosheeda aan ku dhameysado ee tiikal waajibkeena aan ku guto dhacadaan ku kalmeysto shaalad weelareedo waxa la yiraahaa Ciiley Cabdiraxmaan qotan 7 sano ku jira waxa la sii soo nafeere ah oo sake ah muslimiinta kor Allah ka dhigo gaalada Allah jabeeyo خص الله مريو مسلمين تكر الله كديو دين الله نو نوليو الله نو عسيو مسلمين الله شرفيو تنكر لماد وانين ده او تنيره اهاي او تا او جيسه ويل نكو حريرته الحمد لله واللي شرفي مسلمين تكر الله كديو واللي وعي واللي ييري انا في لينا لي وعلي ييري مسلمين تكر الله كديو ما شاء الله مسلمين تكر الله كديو قالت الله جبي فرحدي ادي ادوا فرحدي ادي ادوا ظروف كام ظروف وايشي كو تعالى ايشي كو تعالى حميس المركه وحبار فرجري صاحب البستان انا هاي أنا إشان له الحمد لله هذا والحمد لله هذا علوم ماذا الله كر كديه وجهاد كر الله كديه ما شاء الله الحمد لله الدين تا جهاد كده سنتا مسلم كجهاد كده سينها والله صلى الله عليه دقها دوسن جهاد جرحوله مهلا ما أنت كهلا أنت كهلا قلبا نور الدين له إله مسلمين كر الله كديه إله الدين تا كر الله كديه الله نو نوله سنا آرهن الله نسي ضرور عف ما لهن الله نسي أنكو داق سنو إيريان وحروا بيشان بيشيد هذه سلعة كذا أذكر حالنا إله سيب بركيو أنا سكيد كديو ساسا ربا وين هذا قاله أكون ولا هوا أقنا أبيه إيرد كجيري أبيه سكلا إيرد كجيري أنا بهدو الحمد لله ربا ويجد ما هذا سام هني هذا بو إيرد هو كسر درجوج له بير ودوس لي رها فلوها إلهي دعينا الله يقبل قال هذا الله جبيو aqtaan hoosteed allah maray ilaah ba allah ka dhig muslimiinta kor allah ka dhig diitin allah noo noole faraxsan aadi ala un faraxsan waa daran tahay hadan xoolahi aqoon sana wa dhaqaaleha sanadan baaday ilaah nabad noo gaarsi bash bash baraq ilaah sakad ba ka dhiba ma jahadinta weeliyooda allah u sheeg kuya allah ku xiran oo si ilaahay kor kor mariye oo si ilaahay cizey ilaahay asrafeeyay ilaahay idinkiis allah ka dhigo allah ka dhigo mujahidin kor allah ka dhigo wax kor yimaado baba allah ka dhigo uu kor gaalo gaalada allah baba iyo adam nimu ibadalayno haasta ilaahay ilaahay ku barake annan allah i barake insha allah waxa la yiraahdaa magacayga Saleeman Sheekh Cali aan joogaa weel maro oo ka tirsan degmada Afadow waxaan taaganahay maanta muxuu ahaa meel walaayad xoolaha ku qaybinayso ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa maanta si gale umma mujahidiin baayaale waxaan taaganahay min arkaan islaam arkaan waxaan taaganahay waxaan u maray waasi kamida ilaahay baa ku mahadsan dadka muslimiinta waxaan u baaqayaa waxyaalaha muxuu ahaa intooda ku soo arooday sikada kamid tahay oo jihada kamid tahay oo muxuu ahaa waxyaalaha waxaa la siiyay shangeel ah yay gudoosiisay qaasatan walaayada Afmadow Saaq Maxamed Aadan la yiraahdaa degmada Afmadow magaalada Weelmaar oo jooga maanta waxaa ka jira 45 sano jira weligay sameef oo geel oo zika way ko hada alxamdulillaah ilaahay ku maxsan walaayada ku maxsan muslimiinta madaxda kor aan la hayeel gaaladana la hajibin inaana dhaqaalay sida raba zikadan horteena na zika leedaa sidii kala laba zika leedaa hadii ilaahay ka rajeyna ah Idris Cali Bashiir waxaan joogaa Weelmaaro walaayada Islaamka la jooga 10 neefoola ee walaayada Islaamka ay isiisay dhibaatada ay haysatay meel kale oo kula ciirsadana aan la ah 10 neef oo la abaa la isiiyay walaalo walaayada Islaamka Weelmaaro Afmadow waka waxa ma uu loo dhaqdo loodana ka dhamaataana oo dhibaateysan waa gartay haddii ilaahay qaaliq un baa sheegi karaa un aniga calooshay diinadeyda Allah un baa arkay boqorka walu go'da waa dawaan garab taagneen waan ku duceynay ilaahay guul ka dhigo ashiyaabeen iyo maalinba guul Allah shiyaabeen iyo maalinba diinin azimin huwa as-sami فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاج markaan waxaynu isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان واحد كسو دواتان وركي ودن بي عالمك أرضي يا كل ما تهدبك كعي سكولي دغنيا نوكو يا لدلك النيجر inka badan 20 arday ayaa ku dhimatay tobanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo ka kacay iskuul ay dhiganayeen oo ku yaalla magaalada Maradi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Niger. Dabkan ayaa waxa uu baabiyay ilaa 3 fasal oo ka mid ah iskuulka ay ardaydu dhiganayeen, taas oo sababtay geerida 20 ka mid ah ardayda oo ay da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 8 sano. Muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya qasaaraha uu geystay dabkan, iyadoona 3 fasal ee qaybta ka ahaa dhismaha iskuulka ay dhulka la simeen. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa sheegay inay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah. Diyaaraddan oo ay farsameysay dowladda Mareykanka ayay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee taageerada ka hela xukuumadda Shiicada ah ee Iran sheegeen inay dhulka soo dhigeen. Ciidankeena ayaa dhulka soo dhigay diyaarad daroon ah oo dul heehaabaysay gobolka Ma'rib ee bariga Yemen, ayuu yiri afayeen u hadlay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Yaxye Sariic oo ah afayeenka dhanka milatariga ee kooxda Xuuthiyiinta ayaa sheegay inay hayaan qalfoofta diyaaradda daroonka ah ee ay soo rideen. Wararka ayaa intaasi ku daraya inay tahay markii shanaad oo ay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta soo ridaan diyaarado noocan ah. Gobolka Ma'rib ee hodanka ku ah shidaalka ayaa waxaa ka socda dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda Yemen iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, iyadoo mid walbaahi uu doonaya inuu kan kale kala wareega gacan ku haynta gobolkaas. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ay ku egyihiin. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idin kaga tagaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bidiinin azimin huwa as-sami fakhurun bi-islami faminhu irtadaytu ana